पंचदशी नाटक द्वीप प्रकरण का 16 नंबर का श्लोक निकालो। नाटक द्वीप 16 नंबर का श्लोक। बहिरंतर्विभागोऽयम् देहापेक्षो न साक्षिणी विषया बाह्यदेशस्था देहस्यांतरहं कृतिः अंतस्थाधीः सहैव अक्षैर्बहिर्याति पुनः पुनः भाष्य बुद्धिस्थ चांचल्यम् साक्षिण्यारोप्यते वृथा गृहांतर्गतः स्वल्पो गवाक्षादातपोचलः तत्र हस्ते नृत्यमाने नृत्यतीवातपो यथा। तो ये शंका कर दी थी पूर्व पक्ष वालों ने कि जो आप ऊपर कहा साक्षी अंतर्बाह्य रहित है, अर्थात साक्षी में विकार नहीं है, अंदर और बाह्य प्रकाशन करने वाला जो साक्षी आपने बताया, पूर्व पक्ष वाला समझ रहा है कि साक्षी ही विभजित होकर विकारी होकर ये कर रहा है, परंतु वास्तविकता को न जानने के कारण वो शंका कर रहा है कि साक्षी में अंदर बाहर ये विभाग नहीं है, ये विकार नहीं है। तो आपने कैसा कहा है कि साक्षी ही अंदर और बाहर दोनों का भी प्रकाशक है, शंका समझ में आई ना। साक्षी क्योंकि ऊपर बता दिया कि साक्षी ही अंतकरण की वृत्ति जो अंतर्मुखा वृत्ति है जिसको अहम अहम कहा जा रहा है उस अहम का भी प्रकाशन करता है, और अंतकरण की जो बहिरंग वृत्ति है बाह्य देशस्थ जो घट पट आदि है इनका भी प्रकाशन करती है। इस प्रकार से जो बताया इस बात पर पूर्व पक्ष वाला कह रहा है कि साक्षी में तो अंतर बाह्य विभाग नहीं हो सकता है, क्योंकि अपूर्वम अमनम अनंतरम अबाह्यम ये श्रुति कह रही है। बृहदारण्यक श्रुति कहती है कि वह साक्षी जो है अपूर्वम पूर्व अपूर्व से रही थे, अर्थात आदि से रही थे, उसका आदि नहीं है, जिसका आदि नहीं है उसका अंत भी नहीं हो सकता है। अमन और अमन है अर्थात मन रहित है, तो ऐसा जो साक्षी है श्रुति ने जो वर्णन किया है तो वह परम अनंतरम अबाह्यम, तो उसके अंदर अंतर बाह्य ये भेद नहीं है। इस प्रकार से जो कहा और आप बता रहा है कि साक्षी ही अंदर बाहर का प्रकाशन करता है, तो ये तुम्हारा श्रुति के विरोध में बात जा रही है, क्योंकि श्रुति इसका निषेध करती है और तुम कह रहे हो कि वही साक्षी अंदर का भी और बाहर का भी प्रकाशन करता है। तो इस प्रकार से ये जो विरोध पूर्व पक्ष वाला दिखा रहा है उसका उत्तर में ही यहां पंचदशीकार कह रहे हैं कि अंतर बहिरंतर विभागो यम देहापेक्षो न साक्षिणी। ये जो बाहर और अंदर जो विभाग है, हम जो कह रहे हैं कि अंदर का भी प्रकाशन और बाहर का भी प्रकाशन साक्षी साक्षी ही करता है। ये जो अंदर बाहर का जो हम विभाग किया है वह देह की अपेक्षा से है, ये आत्मा की अपेक्षा से साक्षी की अपेक्षा से नहीं है। क्योंकि सूर्य ये नहीं कहता है कि मैं जगत का प्रकाशन करने वाला हूं, आदमी का प्रकाशन मैं करता हूं, पहाड़ों का प्रकाशन मैं करता हूं, ऐसा साक्षी को कभी लगता है? नहीं। उसके प्रकाशकत्व का उस पर जो आरोप किया जा रहा है वह जगत के दृष्टि से किया जा रहा है, न कि सूर्य के दृष्टि से। इसी प्रकार से यहां साक्षी पर भी जो अंदर बाहर का विभाग जो हम बता रहे हैं वह देह की अपेक्षा से है, न कि साक्षी की अपेक्षा से। देह को लेकर के, क्योंकि अंदर का अहम भी प्रकाशित हो रहा है, ये भी कौन जान रहा है? अहम ही जान रहा है कि नहीं है? का साक्षी जान रहा है, अहम को ही उसको अब बोध हो रहा है कि नहीं? और बाहर घटपट आदि जो विषय है उसका भी प्रकाशन हो रहा है, देह के बाहर का भी और देह के अंदर का भी। जो बाहर और अंदर जो बताया जा रहा है वो किसको लेकर? तो देह को लेकर, न कि साक्षी को लेकर। इसलिए कह रहे कि देहापेक्षो न साक्षिणी। विषया बाह्य देशस्था देहस्य अंतर अहम कृति। जो विषय है घट पट आदि या शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि जो विषय है, ये विषय देह के बाहर है, बाह्य देशस्थ अर्थात देह के बाह्य देश में ये घट पटादि विषय है। और देहस्य अंतर अहम कृति, और देह के अंदर जो अहंकार है वो अहंकार देह के अंदर है। तो देह को लेकर के ही ये बताया जा रहा है कि नहीं ये बताया जा रहा है? तो इसलिए कह रहे हैं कि ये साक्षी की अपेक्षा से नहीं, साक्षी को लेकर के विभाग नहीं है, ये देह को लेकर के विभाग है, देह के अंदर और देह के बाहर। इस प्रकार से ये पंचदशीकार ने बता दिया। बहिरिति कस्य बाह्यत्वम कस्य च अंतरत्वम इत्यतः, किसके बाहर और किसके अंदर, ये प्रश्न होगा कि नहीं है? किसके बाहर और किसके अंदर? तो ऐसा जब प्रश्न होता है तब बता रहे हैं कि विषया इति, विषय को लेकर, क्योंकि विषय देह के बाहर है और अहंकार देह के अंदर, तो देह को लेकर के ही बाह्य और अंतर ये विभाग हो गया कि नहीं? तो वही बात कह रहे हैं कि अब इस पर फिर कहते हैं, ननु स्थिर स्थायी तथा साक्षी बहिरंत प्रकाशित। ये जो कहा जा रहा है कि जो स्थिर और स्थायी है अर्थात हमेशा रहने वाला और अविचल निर्विकार, स्थिर का मतलब अविचल निर्विकार कुटस्थ, इस रूप से जो साक्षी है वह साक्षी बाहर का भी प्रकाशन करता है, बहिरंतः प्रकाशित, बाहर का भी अंदर का भी जो प्रकाशन करता है, इस प्रकार से जो कहा है। तो जब अविकारी भी कहा और प्रकाशन भी कहा है, इति अविकारी नः सतो बहिरंतर अवभासको उक्ति अयुक्ता। ये जो आपने उक्ति दी है, ये जो कहा है कि वो अंदर बाहर का प्रकाशन करता है और अविकारी भी है, अविकारी बता दिया। तो जब अविकारी होगा तो अंदर बाहर का प्रकाशन कैसा करेगा? तो इसलिए ये आपका कहना जो है पीछे के श्लोक में जो कहा है वो उचित नहीं है, युक्तियुक्त नहीं है, क्योंकि वो युक्ति से वो सिद्ध नहीं हो रहा है। क्योंकि अविकारी भी कह रहे हैं और अंदर बाहर का विभाग भी कर रहे हैं, तो अंदर बाहर का विभाग तो विकार के बिना होगा क्या? विकार के बिना तो होगा नहीं। तो कहा कि जब विकार के बिना नहीं हो रहा है तो आत्मा अविकारी भी है और आत्मा विकारी भी है, तो ये एक दूसरे का विरोध, विकार के विरुद्ध अविकार और अविकार के विरुद्ध विकार, तो एक दूसरे का विरोधी हुआ कि नहीं है? एक दूसरे का विरोधी होने के कारण ये तुम्हारा कहना युक्तियुक्त नहीं है, क्योंकि अहम घटम पश्यामी, यहां जो है अहम घटम पश्यामी, मैं घट को देखता हूं, ऐसा कोई कहता है कि मैं घट को देखता हूं, इत्यत्र अहम इति अंतर अहंकार साक्षितया प्रथमतः भासक भासकस्य अनंतरम घटम पश्यामि इति घटाकार वृत्ति स्फुरण रूपेण बहिर निर्गमना निर्गम बहिर निर्गम अनुभवात इति आशंक्य आह। कहा कि इसमें कह रहा है कि मैं घट को जानता हूं, अहम घटम पश्यामि, मैं घट को देखता हूं, इसमें जो अहम है, मैं है ना, ये जो अहम है, ये अहम इति अंतर अहंकार साक्षितया प्रथमतः, अर्थात पहला इसको जानने वाला या देखने वाला कौन है? अहम है कि नहीं है? मैं घट को देखता हूं, तो पहला इस घट को देखने वाला अर्थात अनुभव करने वाला, ज्ञान करने वाला कौन है? अहम। तो ये अहंकार, ये जो अहंकार है, ये अहंकार ही साक्षी है। प्रथम पहला घट का साक्षी जो है, घट को प्रकाशन करने वाला सबसे पहला कौन है? अहंकार है कि नहीं है? तो अहंकार साक्षितया प्रथमतः, पहला इसका साक्षी जो है वो अहंकार है, और फिर ये जब उसको भाषित करता है अर्थात प्रकाशित करता है, तब उसके बाद घटम पश्यामि इति घटाकार वृत्ति स्फुरण रूपेण, उसके बाद कहता है कि घटम पश्यामि, घट को देखता हूं। तो प्रथम जो साक्षी अहंकार है वो अहंकार के ही अंदर स्फुरण होता है, और स्फुरण होकर के क्या घटाकार का बनता है, तो घटाकार वृत्ति बन गई। क्या बन गई? घटाकार वृत्ति बन गई। पहले उस अहंकार रूप जो साक्षी है, उस साक्षी ने घट को प्रकाशित किया, और प्रकाशित करने के बाद उसकी जो स्फूर्ति हो गई, स्फुरन हो गया अर्थात वृत्ति निर्माण हो गई, वो वृत्ति ने क्या कर दिया? घट के आकार को धारण किया, घट के आकार को उसने अपने, मतलब घट को अपने घेरे में ले लिया, और जब वृत्ति उस घट को व्याप लेती है तब घटम पश्यामि, इस प्रकार से बाद ज्ञान होता है, अर्थात घट को मैं देखता हूं ऐसा बाद कहता है। तो इस प्रकार से प्रथम साक्षी तो जो है वो अहंकार ही है, और उस अहंकार में ही स्फुरण होकर घटाकार वृत्ति बनती है, और घटाकार वृत्ति बन करके फिर घटमहम जानामि, घटमहम पश्यामि, इस प्रकार से ज्ञान होता है। ऐसा ऐसा मानना चाहिए, न कि इसके अतिरिक्त अहंकार के अतिरिक्त दूसरा कोई साक्षी माने। इस प्रकार से वो पूर्व पक्ष वाला शंका करता है। बहिर्निगम अनुभव इति आशंक्य, फिर उसका वो बाहर जाती है, घट देश तक जाती है और घटाकार की बन करके घटम हम पश्यामि। इस प्रकार से ये वृत्ति का अनुभव ये सबके अंदर होता है, ये अनुभव सभी करते हैं। पहला जो अहंकार है वो अहंकार ही इस घटाकार वृत्ति को बनाता है स्फुरन होकर, और फिर घटमहम पश्यामि वो बोलता है, ये ज्ञान होता है। तो ये अहंकार ही ज्ञान करता है, क्या करता है, अहंकार ही ज्ञान करता है। इस प्रकार से ही मानना चाहिए, ऐसा माने तो क्या क्या दिक्कत है। तो इसका उत्तर इस श्लोक के द्वारा पंचदशी कार देते हैं कि नहीं, होता क्या है, क्योंकि इतने सूक्ष्म दृष्टि नहीं है आपकी। तो कह रहे कि अंतस्थाधी सह एव अक्षय ही बहिर्याति पुनः पुनः। कह रहे कि अंतस्थाधी ही जो अंदर में स्थिर जो बुद्धि है, अंतस्था अर्थात अंदर रहने वाली जो धी, धी का मतलब बुद्धि, वो बुद्धि क्या करती है, तो सह एव अर्थात अपने साथ ही, जो अंदर रहने वाली जो बुद्धि है वो बुद्धि अपने साथ अक्षय ही अर्थात नेत्र को, आंख को, क्या मतलब, जो ज्ञानेन्द्रिया है इस ज्ञानेन्द्रियों को अपने साथ लेती है, बुद्धि जो है इन ज्ञानेन्द्रियों को अपने साथ लेती है और बाहर आती है, बार बार वो बाहर आती है, इंद्रियों को साथ लेकर के वो बाहर आ जाती है और बाहर आकर के फिर घटपट का ज्ञान करती है। भाष्य बुद्धिस्त चांचल्यम, जो पुनः पुनः अर्थात बार बार बाहर आकर के भाष्य अर्थात उसको भाषित करती है, प्रकाशित करती है, बुद्धि ही उस साक्षी का प्रकाश लेकर अर्थात अहंकार का प्रकाश नहीं, क्या ये अहंकार के प्रकाश को लेकर के नहीं आती है, जो साक्षी आत्मा है कुटस्थ, क्योंकि अहंकार तो जड़ है, अहंकार स्वयं प्रकाशमान नहीं है, इसलिए बुद्धि और अहंकार कोई अलग चीज नहीं है, समझना। तो ये बुद्धि इंद्रियों को साथ लेकर के, क्योंकि इंद्रिया बहिर है, बाहर है, बुद्धि से बाहर इंद्रिया है, तो ये बुद्धि इंद्रियों को साथ लेकर के बाह्य घटादि विषय तक जाती है, बार बार जाती है, तो बार बार जाने जा करके क्या करती है, उसको प्रकाशित करती है, भास्वाती अर्थात दिखाती है, और दिखा करके उसका ज्ञान कराती है कि पहला घटम पश्यामि, और वो ज्ञान फिर अहंकार में आ जाता है, तब अहंकार कहता है कि घटम हम पश्यामि, शब्दम श्रुणोमि, मैं शब्द को सुनता हूं, मैं रस को चखता हूं, मैं स्पर्श को ग्रहण करता हूं, जानता हूं, आदि आदि, मतलब इस पंच विषयों का ज्ञान करता है, किसके द्वारा, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा, क्या बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा कौन ज्ञान करता है, अहंकार, जो बुद्धिस्थ है, बुद्धि की ही अंतकरण की ही वृत्ति क्या है, अंतर्मुखा वृत्ति को ही अहंकार कहा कि नहीं है, उसके बिना को अहंकार तो जड़ है ना। हाँ, बुद्धि भी जड़ है, तो जड़ जड़ को तो नहीं ले जा सकती है, जड़ में तो क्रिया संभव नहीं है। तो इसलिए इनसे अतिरिक्त जो साक्षी है, उस साक्षी के प्रकाश से ये चेतन भास रहे हैं। क्या नहीं, ऐसा है ना, ये नहीं मान सकते, ये वृत्तियां है अंतकरण की। अहंकार भी एक वृत्ति है और बुद्धि भी, अर्थात बोध रूपा ज्ञान रूपा वृत्ति है। ज्ञान रूपा वृत्ति को बुद्धि कहा गया है और उसका अभिमान करने वाला होने से अहंकार कहा गया है। तो माँ बेटी का यहाँ प्रश्न नहीं है, वो व्यवहार यहाँ नहीं चलेगा। वो एक ही वस्तु है, एक ही वस्तु का वृत्ति जैसे अलग अलग स्फुरित होती है क्या अंतकरण में। मैंने बताया ना कि वृत्ति कैसी उठती है, वृत्ति का कारण क्या है। क्या वृत्ति के कारण है दो है, बल्कि तीन है। तीन वृत्ति जो स्फुरित होती है वो क्यों होती है, तो वृत्ति स्फुरित होने के तीन कारण है। पहला कारण क्या है, अविद्या। दूसरा कारण है अविद्या के गुण, और तीसरा कारण है संस्कार। क्या अविद्या, गुण और संस्कार, ये तीन कारण होते हैं। आत्मा के प्रकाश से ये तीनों एक साथ युगपत प्रकाशित होते हैं, क्योंकि आत्मा विभाजित तो करता नहीं है। इन तीनों का एक साथ प्रकाशन होता है और प्रकाशन होने से ये तीनों के अंदर, तीनों मिलकर के क्या होता है, अविद्या के गुण जो है उन गुणों में उत्थान पतन चालू होता है। अविद्या स्वरूप जो गुण है, गुणों का उत्थान पतन चालू होता है आत्मा के प्रकाश से। तो जो प्रकाश से उत्थान पतन चालू होगा, वो उत्थान पतन के साथ जो अविद्या में जो संस्कार है, क्या जो जीवों के जन्म जन्मांतरों के जो संस्कार है, वो गुणों के साथ उसका भी उठना बैठना चालू होगा कि नहीं है। तो ये स्फुरण रूप है, यही क्या है, स्फुरण है। और उसमें ये स्फुरण ही फिर क्या करता है, एक धारा बन जाता है, अर्थात वृत्ति बन जाती है, प्रेरणा आदि कुछ नहीं है, प्रकाश, प्रकाश से समझना, वो कुछ नहीं करता है। वो तीनों को एक साथ, क्योंकि उसके सामने तो जो आएगा उसको प्रकाशित करेगा, समझ लेना। तो ये जैसे ही अविद्या आ जाती है सामने, तो अविद्या आ गई तो अविद्या के गुण भी आ गए, वो भी अविद्या के अंदर ही है, अविद्या के ही है। और अविद्या के अंदर जो जीव के जन्म जन्मांतरों के जो संस्कार पड़े हुए हैं, वो संस्कार भी उसके साथ ही ये हो जाते हैं, क्योंकि गुण और संस्कार दोनों अविद्यामय ही है। अविद्यामय होने के कारण जैसा ही गुणों के अंदर उत्थान पतन चालू होता है, उसके साथ ही हमारे संस्कारों का भी उत्थान पतन होता है। और ये उत्थान पतन दो वस्तु जब मिल जाती है, क्या गुण और संस्कार दोनों एक साथ मिल जाते हैं, एकाकार बन जाते हैं, तो उस एकाकारता को ही वृत्ति कहा गया है। जान में आ रहा है, जो एकाकारता है गुण की और संस्कारों की, इनका आधार कौन है, अज्ञान, अविद्या। अविद्या इसका आधार है, समझे ना। तो ये जैसा बीज और पानी समझ लो, वो दोनों जमीन के अंदर, जमीन उसका आधार है, बीज और पानी उसको मिल गया तो क्या करती है जमीन, क्या करती है, अंकुर निर्माण करती है बीज में, समझे। तो ये जो अंकुर निर्माण होता है उसी का नाम क्या है, वृत्ति होता है। वृत्ति, समझ रहे ना। अब वो किस रूप से होगी वृत्ति, ये नहीं, पहले ज्ञान रूप होगी, पहले जो वृत्ति होगी ज्ञान रूप होगी, और ज्ञान रूप वृत्ति हो गई तो उसके अंदर फिर रजोगुण तमोगुण मिल जाएगा, तो रजोगुणात्मक तमोगुणात्मक होगी ज्ञान रूप। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि प्रथम जो ज्ञान आया है, आत्मा का जो प्रकाश आया है, ये प्रकाश क्या ज्ञान है कि नहीं है, तो उस ज्ञान ने इसको क्या कर दिया, घेर दिया, संस्कार को भी, अविद्या को भी और गुणों को भी, तीनों को भी आत्मा के प्रकाश ने, जो ज्ञान है उस ज्ञान ने क्या कर दिया, घेर दिया, तो उसको घेर दिया तो उसको ज्ञानाकार कहा गया, क्या ज्ञानाकार हो गया। तो संस्कार भी, अविद्या भी ज्ञान रूप हो गई, संस्कार भी ज्ञान रूप हो गए और गुण भी ज्ञान रूप हो गए, समझ ना। ये प्रथम जैसा दीपक होता है, दीपक का पहला प्रकाश कांच जो होता है, कांच की जो अंडी होती है उसके अंदर के भाग में पड़ेगा कि नहीं है, अंदर के भाग में पड़ेगा, समझ ना। तो ऐसा ही आत्मा का प्रकाश जैसा ही अविद्या पर आ गया तो अविद्या को प्रकाशित करता है, क्या करता है, अविद्या को प्रकाशित करता है, तो अविद्या को प्रकाशित कर दिया तो उसके साथ साथ अविद्या के गुण और संस्कार इसको भी प्रकाशित करेगा, फिर ये मिलकर के फिर वो कांच से बाहर प्रकाश आ गया, क्या आ गया, कांच से बाहर प्रकाश आ गया। अब प्रकाश किसका है, कांच का है क्या, गुणों का है, संस्कार का है, दीपक का मानना पड़ेगा कि नहीं मानना पड़ेगा। तो ये कांच के बाहर आ गया और बाहर आकर के प्रकाशित कर रहा है, तो बाहर का जो प्रकाश है, क्या बाहर का जो प्रकाश है, उस बाहर के प्रकाश में अविद्या गुण और संस्कार तीनों मिले हुए कि नहीं है, तो वो प्रकाश कैसा हो गया, शुद्ध है, वो प्रकाश शुद्ध नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके अंदर अविद्या का भी धर्म गुण मिल गए, उसके अंदर जीव के जो संस्कार रूप जो धर्म है वो भी मिल गया, तो वो धर्मवान भी बन गया और गुणवान भी बन गया, वो प्रकाश क्या बन गया, धर्मवान भी बन गया और गुणवान भी बन गया। तो अब गुणवान बना तो अब गुणों में फिर उत्थान पतन चालू हो गया, जैसे कांच के अंदर जो मिट्टी है शुद्ध मिट्टी, तो वो कण ही है कि नहीं है, वो कण है कि नहीं है, तो वो कण अंदर के प्रकाश को बाहर फेंकने की क्रिया कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, कर रहे हैं ना। तो ऐसा ही अविद्या के अंदर ये संस्कार और गुण, ये दोनों मिलकर अंदर के प्रकाश को बाहर लाने का कार्य कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो क्रिया चालू हो गई कि नहीं, क्रिया किस में है, क्रिया है गुणों में, क्या क्रिया किस में है, गुणों में है, समझ लेना। परंतु उस क्रिया के साथ संस्कार मिल गए तो क्रिया कैसी हो गई, संस्कारवान बन गई, बारीक ध्यान देना बरका, वो क्रिया कैसी बन गई, संस्कार वाली बन गई, समझ लेना। अब तुम्हारे जैसे संस्कार होंगे, रजोगुणात्मक, तमोगुणात्मक, सत्वगुणात्मक, उन संस्कारों का उसके अंदर फिर उत्थान पतन चालू होगा, तो सत्वगुण आ गया, सत्वगुण आ गया तो वो संस्कार क्या बन जाएंगे, सात्विक बन जाएंगे, तो वो प्रकाश भी कैसा बन जाएगा, सात्विक बन जाएगा, शुद्ध नहीं, सात्विक बन जाएगा। रजोगुण आ गया तो जो संस्कार उठे वो संस्कार कैसे हो जाएंगे, रजोगुण होंगे, रजोगुणात्मक होंगे, और उससे बाहर जो प्रकाश आएगा वो भी कैसा होगा, रजोगुणात्मक, ये क्रिया चलती है अंदर, समझ ना। क्रिया किसमें है, पहले सबसे पहले क्रिया उत्पन्न होती है गुणों में, समझ। ये गुणों से जो क्रिया उत्पन्न हो रही है उसी को ही शास्त्र भाषा में प्राण कहा गया है। क्या कहा है? इसलिए चेष्टात्मकम प्राण कहा है। ये चेष्टा जो है, ये चेष्टा ही प्राण है। चेष्टा किसमें हो रही है? गुणों में हो रही है, समझे ना। तो ये उन गुणों से ही प्राण की निष्पत्ति हो गई, जिसको महाप्राण कहा गया है, समझे ना। वो प्राण क्या करता है? प्राण उन संस्कारों को बाहर लाता है, क्योंकि गति चालू हो गई, गति चालू हो गई कि नहीं, क्रिया हो गई गुणों में, और वो क्रिया गतिमान, जो गतिमान बन गई है उस गतिमान क्रिया का नाम ही हो गया प्राण, समझना। वो प्राण हमारे संस्कार को उन गुणों के सहित उन संस्कारों को बाहर लाता है। जो बाहर लाता है उसका नाम है वृत्ति, उसका नाम है वासना, उसका नाम है संकल्प, जो भी कहा अनेक नाम है, समझे। ये तरंग निर्माण हो रहे, समझना। तो सात्विक वासना होगी, राजसी वासना होगी, तामसी वासना होगी। तो उन गुणों के अनुसार वो संस्कार के रूप बदलते हैं, और वो बदल करके फिर जो भी विषय हैं उसको, विषयों को भी वैसा ही प्रकाशित करेंगे। क्या वैसा ही प्रकार? अब एक ही विषय है, किसी सत्वगुणात्मक संस्कार उसके आए तो वो उसको ज्ञान रूप से देखेगा। क्या? अब जैसा ये है गीता है, तो अब गीता ये पुस्तक आपको दिखाया, तो अब जिसके ज्ञानात्मक सात्विक संस्कार आ गए, कहा भाई गीता तो ज्ञान रूपा है। क्या है? गीता तो बड़ी ज्ञान रूपा है। रजोगुणात्मक आ गए तो कहेंगे कि गीता तो भगवान ने बताई हुई एक पुस्तक है। क्या है? और जो तमोगुणात्मक वृत्ति आ गई तो कहा ये एक पुस्तक है, बस ये कई वस्तु है। पर जिसके अंदर जैसे जैसे संस्कार आएंगे वैसे वैसी दृष्टि बन जाएगी आपकी। ये दृष्टि कहां से आती है? अंदर से आती है, समझे ना। जैसी जैसे गुण होंगे, जैसे वैसे वैसे संस्कार बनेंगे, और संस्कार बनेंगे वैसी वैसी संकल्प होगा या वासना होगी, इच्छा होगी, और वैसा वैसा ही बाह्य विषयों का ज्ञान होगा, समझे ना। ये अंदर की क्रिया है, बाहर की नहीं है। तो यही बात यहां कह रहे हैं कि ये जो स्थिर स्थायी जो साक्षी है वह बहिरंत प्रकाशित, ये जो कहा है तो ये बनता नहीं है। तो इसलिए कह रहे हैं कि अहंकार ही प्रथम साक्षी है और वही सभी को प्रकाशित करता है। तो इस प्रकार से घटम पश्यामी अर्थात उसी की जो वृत्ति रूप स्फुरन है वो घटाकार बन करके बाहर आ जाता है। इस प्रकार से कोई ये शंका करता है तो उसी के लिए यह करे कि ऐसा नहीं होता है। होता क्या है? तो ये जो अंदर रहने वाली जो बुद्धि है अर्थात अंतकरण है, ये इंद्रियों को साथ लेता है और साथ लेकर के बाहर आता है, बार बार बाहर आता है और बाहर के पदार्थों को प्रकाशित करता अर्थात ज्ञान करता है। तो ये बाहर आना और अंदर जाना, ये प्रक्रिया किसमें हो रही है? प्रकाश में, आत्मा के साक्षी में हो रही है या बुद्धि में हो रही है? साक्षी का तो प्रकाश है, प्रकाश अंदर बाहर जा रहा है क्या? ये वृत्ति अर्थात अंतकरण की वृत्ति बाहर ला रही है इंद्रियों के सहयोग से। क्या? इंद्रियों के सहयोग से ये बुद्धि जो है वो बुद्धि बाहर ला रही है। तो इसलिए कह रहे हैं कि बुद्धिस्थ चांचल्यम, जो बुद्धि की चंचलता है, अनेक तरंग रूप बनना, यानी बताने की ये जो वासना निर्माण हो रही है तो ये किसके तरंग है, ये तरंग है। वासना क्या एक प्रकार की तरंग है, समझना। वासना में विकार निर्माण हो गया तो कामात्मक, क्रोधात्मक, लोभात्मक, मोहात्मक अनेक प्रकार की वृत्तियां बन जाएगी। तो ये बुद्धि के तरंग है। तो ये चंचलता किसकी है, चंचलता किसकी है, बुद्धि की, न कि आत्मा की, समझ। आइए, बुद्धि की चंचलता का, दोनों का तादात्म्य, प्रकाश का और बुद्धि का तादात्म्य संबंध होने से एक दूसरे का क्या होता है, आरोप होता है, उसको अन्योन्याध्यास कहा गया है। अर्थात आत्मा के प्रकाश का आरोप बुद्धि में होता है और बुद्धि की चंचलता का आरोप आत्मा में होता है। ये अन्योन्याध्यास है। क्यों होता है, तो तादात्म्य संबंध से, इनका तादात्म्य संबंध हो गया, दोनों मिल गए कि नहीं, दोनों मिल गए, दोनों ने एक दूसरे को क्या कर दिया, जैसा गले लग रहे, दो मित्र है, दो मित्र क्या हो गए, गले लग गए। गले लगने का मतलब क्या हो गया, कई दोनों का प्रेम है, उस प्रेम ने क्या कर दिया, दोनों का संबंध एक कर दिया, उसको तादात्म्य संबंध कहा गया है। क्या कहा है, इसी को अन्योन्याध्यास कहा गया है। ये भ्रांति है, क्या संबंध जो है, दो वस्तु के बिना संबंध होगा नहीं, तो दो वस्तु का संबंध होने से एक भ्रांति निर्माण हो जाती है। क्या इसमें बुद्धि में ये भ्रांति होती है कि मैं ही इनको प्रकाशित कर रही हूं, क्या वो मैं में अपने धर्म का आरोप कर रही है, समझे ना। और आत्मा को, आत्मा पर ये होता है कि ये आत्मा ही प्रकाशित कर रहा है, मैं देखता हूं, कहते कि नहीं। तो ये फिर घटमहम पश्यामी, ये ज्ञान होता है। तो घटमहम पश्यामी, इसमें मैं भी आ गया, विषय भी आ गया और प्रकाश भी आ गया, ये भ्रांति ज्ञान। ये कौन सा ज्ञान है, ये भ्रांति ज्ञान है। ये यहां कह रहे हैं कि साक्षिणी वृथा आरोप्यते, साक्षी के ऊपर मिथ्या ही ये आरोप किया जाता है। ये चंचलता किसकी है, बुद्धि की चंचलता है, परंतु बुद्धि की चंचलता का आत्मा में वृथा मिथ्या ही आरोप किया जाता है, क्योंकि ज्ञान न होने से, क्या अज्ञान के कारण। इसमें देख लो, अंतस्थिति दृष्ट ग्राहकत्वेन देहांतर अवस्थिता बुद्धि ही रूपादि ग्रहणाय चक्षुरादि द्वारा भूयो भूयो निर्गच्छति। कह रहे कि दृष्ट ग्राहकत्वेन, अर्थात जो देखा है, दृष्ट अर्थात बुद्धि ने जो प्रकाशित किया, आत्मा के प्रकाश से विषय को जो प्रकाशित किया, उसको ग्रहण करने के लिए, ग्राहकत्वेन अर्थात उसको ग्रहण करने के लिए देहांतर अवस्थिता बुद्धि, जो देह के अंदर रहने वाली जो बुद्धि है, वही बुद्धि रूपादि ग्रहणाय, रूपादिकों का ग्रहण करने के लिए चक्षुरादि द्वारा भूयो भूयो निर्गच्छति, आंखों के द्वारा, अर्थात जो नेत्र है, नेत्र क्या है, द्वार है, द्वार, क्या नेत्र द्वार है, उन नेत्र के द्वारा वो बाहर आ जाती है। और बाहर आकर के तथा च तन्निष्ठम चांचल्यम तद्भाष्य के साक्षिणी आरोप्यते, बाहर कौन आ रही है, बुद्धि आ रही है, समझना। तो उसकी जो तन्निष्ठ अर्थात बुद्धिनिष्ठ, बुद्धि में रहने वाला जो चांचल्य है, जो चंचलता है, वो चंचलता जो है तद्भाषके अर्थात उसको प्रकाशित करने वाला, तद्भाषके का मतलब उन बुद्धि को प्रकाशित करने वाला जो साक्षी का प्रकाश है, उस प्रकाश में साक्षिणी आरोप्यते, उस साक्षी में आरोप किया जाता है। बुद्धि का और प्रकाश का संबंध हुआ कि नहीं है? बुद्धि का प्रकाश का संबंध है और प्रकाश का और आत्मा का भी संबंध है। तो ये प्रकाश, प्रकाश के माध्यम से बुद्धि अपनी चंचलता का आरोप किस में कर रही है? साक्षी में कर रही है। तो कह रहे साक्षिणी आरोप्यते, साक्षी पर इसका आरोप करती है। अतो न वास्ता वास्तवम साक्ष्य साक्षिणश चांचल्यम इति भाव हो, अर्थात ये साक्षी में चंचलता नहीं है। चंचलता किसकी है? बुद्धि की है। क्यों है? उसका भी कारण बता दिया। तो ये जो चंचलता है, ये चंचलता का, बुद्धि की चंचलता, इसके धर्म का आत्मा में आरोप किया जा रहा है। मिथ्या ही कल्पना की जा रही कि मैं ही घट को देख रहा हूं। आप कहते हो कि नहीं, मैं ही घट को देखता हूं, तो क्या आत्मा घट को देख रहा है? आत्मा घट को नहीं देख रहा है, स्वयं। परंतु ये आरोप मिथ्या ही आरोप है। भाषके भाष्य चांचल्य आरोप क्व दृष्ट इति आशंक्य, कहा कि ये जो भास है अर्थात जो प्रकाश है, या इसके द्वारा जो प्रकाशित हो रहा है, भाष्य अर्थात इसके द्वारा जो प्रकाश्य, कौन? बुद्धि। तो ये चंचल है, इस चंचलता का आरोप उस पर हो रहा है। ये इसके लिए कहां अपने दृष्टांत देखा है? क्व दृष्ट कहां देखा है, कहां अनुभव किया है? इस प्रकार से शंका कर रहा है कि ये जो बुद्धि की चंचलता है, ये आपने कहां देखा है, कहां अनुभव किया है? उसके लिए कोई उदाहरण बताओ। तो उसके लिए अब ये 18वें श्लोक में कह रहे कि ग्रहांतर्गत स्वल्पो गवाक्षात आतपो चलह अचलह तत्र हस्ते नर्त्यमाने नृत्यति इव आतपो यथा। कह रहे हैं कि ग्रहांतर्गत अर्थात ग्रह के अंदर आया हुआ जो खिड़की या झरोका होता है ना, तो उस झरोके के द्वारा जो प्रकाश आ रहा है, प्रकाश आ रहा है कि नहीं झरोके के द्वारा? तो कह रहे हैं कि ग्रहांतर्गत स्वल्प गवाक्षात अर्थात छोटा सा छिद्र है, गवाक्ष का मतलब छिद्र, तो उस गवाक्ष के द्वारा आतपो अचल, जो अचल है, कौन? धूप या प्रकाश, सूर्य का प्रकाश जो अचल है, उस गवाक्ष के द्वारा आपके घर में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उस गवाक्ष जो छिद्र है, उस छिद्र के द्वारा सूर्य का जो प्रकाश है वो अंदर आ रहा है। अब वो प्रकाश तो कैसा है? अचल है। प्रकाश में गति है क्या? प्रकाश में गति नहीं है, समझना। प्रकाश ने वो छिद्र को प्रकाशित कर दिया, परंतु छिद्र ने क्या कर दिया? छिद्र ने उस प्रकाश को अंदर, घर के अंदर लाया। लाने वाला कौन है? छिद्र ही है। अच्छा, वो प्रकाश छिद्र से आया और यहां आकर आप ऐसा हाथ एक कर दिया तो प्रकाश बंद भी हुआ, हाथ हटा दिया तो आ गया। अब प्रकाश बंद हुआ या प्रकाश आया, क्या हुआ? प्रकाश बंद हुआ या प्रकाश आया? प्रकाश ना बंद हुआ ना प्रकाश आया। आपका हाथ प्रतिबंधक आ गया, हाथ की लगाया तो हाथ पर तो है ही प्रकाश, हाथ को तो प्रकाशित कर रहा है। अब हाथ हटा दिया, प्रतिबंध हट गया तो अंदर आ गया। तो अब ये चंचलता तुम्हारे हाथ में है या प्रकाश में है? हाथ में। तो यही बात होती है, तत्र हस्ते नर्त्यमानी, वहां जो हाथ का नर्त्यमानता जो है, हिलाना है, ऐसा ऐसा आप हिलाओगे तो प्रकाश भी हिलता हुआ नजर में आएगा। तो प्रकाश हिल रहा है क्या? प्रकाश नहीं हिल रहा है, हिल क्या रहा है? हाथ। परंतु हम क्या कहते हैं? प्रकाश हिल रहा है, कहते हैं कि नहीं? तो ये हिलने का आरोप प्रकाश पर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? वही बात कह रहे हैं कि नर्त्यमाने नृत्यति इव आतपो यथा, जैसा वहां आतप का मतलब धूप भी जैसा हिलता हुआ सा दिखता है, परंतु वास्तविक हिलता नहीं है, इस प्रकार से यहां स्पष्ट कर रहे हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।